Tak jak ja, odjedź konkurencji Mercedesem Vito Tourer. Znajdziesz go w salonie Mercedes-Benz. Żegnamy reklamy. Punktualnie 17. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu, poniedziałek, 9 marca, skoro minęła 17, w Trójce czas na serwis. Filip Jarek. W Polsce potwierdzono 17 przypadek koronawirusa. Stan pacjentki, która przebywa w szpitalu w Poznaniu, jest ciężki. Na przejściach granicznych ruszyły kontrole sanitarne. Naszym zadaniem jest, aby wszystkie te wjeżdżające osoby były skontrolowane. Rząd nie wyklucza odwołania kolejnych imprez masowych. W Poznaniu potwierdzono 17 przypadek zakażenia koronawirusem w Polsce. Stan pacjentki, u której wykryto patogen, jest ciężki, poinformował rzecznik prasowy Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego Stanisław Rusek. Jak mówi, ze wstępnych ustaleń wynika, że kobieta miała w ostatnim czasie kontakt z osobą, która wróciła z Włoch. Wcześniej została przyjęta do szpitala w Puszczykowie, stamtąd trafiła do Poznania. Wcześniej służby poinformowały o 5 nowych chorych. Są pod opieką szpitali w Krakowie, Raciborzu i Wrocławiu. W związku z sytuacją prezydent zwołał na jutro na godzinę 11 Radę Bezpieczeństwa Narodowego. Obecnie w całym kraju hospitalizowanych i diagnozowanych w kierunku koronawirusa jest około 170 osób. Minister zdrowia Łukasz Szumowski zapewnia, że polskie placówki są w pełni przygotowane do badania pacjentów i mają niezbędne testy na koronawirusa. Nie zabraknie ich, są zakupione w dużej ilości od wszystkich podmiotów, które nam je zaoferowały. Dalej kupujemy od różnych podmiotów z różnych źródeł te testy, po to, żeby mieć dywersyfikację źródeł. Minister zdrowia dodał, że zwrócił się do wojewodów o utworzenie specjalistycznych karetek do pobierania próbek, do badań od osób, które są w kwarantannie domowej oraz do przewożenia osób z dużym ryzykiem zakażenia koronawirusem. Rząd podjął dziś decyzję, że od godziny 15 na przejściach granicznych z Czechami i Niemcami obowiązują całodobowe kontrole sanitarne. Uruchomiono je na przejściach Kołbaskowo, Świecko, Olszyna, Jędrzychowice i Gorzyczki. Wojewoda śląski Jarosław Wieczorek na przejściu w Gorzyczkach wyjaśnił, że w punktach sprawdzana jest temperatura wszystkich przyjeżdżających autostradą do Polski. Naszym zadaniem jest, aby wszystkie te wjeżdżające osoby były skontrolowane. W sytuacji, kiedy taka temperatura się może pojawić, ta osoba jest odosobniona i dalsze czynności, dalsze służby postępują zgodnie z procedurami. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że zakres kontroli zostanie rozszerzony na inne przejścia. W najbliższych kilkudziesięciu godzinach będziemy rozszerzać zakres tych kontroli na pozostałe przejścia graniczne również. Kontrole obejmują autobusy, samochody osobowe i pociągi. Niewykluczone, że w związku z koronawirusem odwołane zostaną kolejne imprezy masowe. W tej sprawie premier ma odbyć w najbliższym czasie konsultacje z ich organizatorami. Na jutro i na pojutrze mam zaplanowane kilkanaście spotkań z różnymi środowiskami sportowymi i właściwe decyzje będą podjęte również po konsultacjach bardzo szybko, tak żeby jednocześnie można było się ze strony organizatorów przygotować na tego typu działania. Główny inspektor sanitarny rekomenduje odwołanie wszystkich imprez masowych, w których bierze udział więcej niż 1000 osób. Z powodu koronawirusa została skrócona sesja Parlamentu Europejskiego w Brukseli. Korespondentka Polskiego Radia Beata Pumecka dowiedziała się nieoficjalnie, że tak zdecydowali przewodniczący grup politycznych na dzisiejszym spotkaniu. Zamiast 4 dni będą tylko 2, dzisiaj i jutro. Dziś nastąpi otwarcie sesji, natomiast jutro europosłowie mają omówić sytuację związaną z koronawirusem, a także sytuację na granicy Grecji z Turcją. Mają też podsumować stan negocjacji dotyczących unijnego budżetu po 2020 roku. Zgodnie z kalendarzem sesja plenarna Parlamentu Europejskiego miała początkowo odbyć się w tym tygodniu w Strasburgu, ale zagrożenie epidemiologiczne spowodowało, że sesję przeniesiono do Brukseli. Teraz przewodniczący grup ustalili, że brukselska sesja odbędzie się, ale potrwa tylko do wtorku. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Para prezydencka podsumowała 4. akcję pomocy Polakom na wschodzie. Uroczysta gala odbyła się w Pałacu Prezydenckim. Polacy, którzy przyjechali m.in. z Ukrainy, dziękowali za pomoc. Mówili o bliskich kontaktach z Polską. W Stryju na Ukrainie działa Uniwersytet Trzeciego Wieku. Za pomoc dziękowała jego kierowniczka Lesja Buchera. Nasi słuchacze mają wykłady z języka polskiego, jego ojczystego, literatury polskiej, kultury, historii. Uczą się języków obcych, niemieckiego, angielskiego, obsługi komputera. Uczęszczają na zajęcia wychowania fizycznego. Chętnie uczestniczą w parafialnym festiwalu kolęd. W ciągu 4 lat akcji współpracownicy prezydenta, wolontariusze i darczyńcy odwiedzili 60 miejscowości, głównie w krajach byłego Związku Radzieckiego. Do Polaków na wschodzie trafiły produkty żywnościowe, pomoc dydaktyczna, przybory szkolne, chemia gospodarcza i sprzęt AGD. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 minut po godzinie 17:00 Sport w Trójce i Tomasz Gorozdowski. Zdaje się, że duże imprezy, także te sportowe, już coraz więcej zostaje ich odwołanych. Niestety informacje sportowe sprowadzają się do informacji, co się nie odbędzie albo co się odbędzie, ale bez udziału publiczności. Oczywiście wszystko z powodu epidemii koronawirusa. No to tak w skrócie, gdyby ktoś wybierał się pokibicować. Mistrzostwa Świata w lotach narciarskich w Planicy, rozpoczynające się 19 marca, odbędą się bez publiczności, podobnie jak zawody Alpejskiego Pucharu Świata w slalomie gigancie i slalomie mężczyzn w Krańskiej Gorze w ten weekend, też bez udziału publiczności. 2 z 4 najbliższych meczów 1/8 finału piłkarskiej Ligi Mistrzów również odbędą się bez publiczności. Na pustym stadionie Valencia zagra z Atalantą, a Paris Saint-Germain z Borussią Dortmund. Do 15 kwietnia wszystkie mecze francuskiej ekstraklasy będą odbywać się bez udziału publiczności lub najwyżej z 1000 kibiców na trybunach. Nie podano, dlaczego akurat 1000 kibiców jest okej, a 2000 już nie. To polskich kibiców dotknie chyba najmniej. Japońskie rozgrywki w baseballu rozpoczną się dopiero w kwietniu, czyli zostały opóźnione o miesiąc. Przedłużona została także przerwa w tamtejszej ekstraklasie piłkarskiej. Mecz Pucharu Sześciu Narodów w rugby pomiędzy Francją a Irlandią, który w sobotę miał się odbyć na Stade de France, został przełożony na nieustalony termin. Na razie w temacie igrzyska wirusowi się nie dają. Zaplanowana na czwartek ceremonia zapalenia ognia olimpijskiego w starożytnej Olimpii odbędzie się, co prawda bez publiczności, ale się odbędzie. Grecy wnioskowali, by uroczystość przełożyć albo odwołać, ale MKOL się nie ugiął. Japończycy przylecieli. Najbardziej prestiżową imprezą, którą w ostatnim czasie odwołano, to jest odwołany turniej tenisowy w Indian Wells w Kalifornii. Mówi się, że impreza miała zostać przełożona na kiedy indziej, ale wydaje się, że turniej po prostu się nie odbędzie. I teraz o tych, co się wirusowi nie kłaniają. Organizator pierwszego w sezonie wyścigu Formuły 1 tego Grand Prix Australii zaplanowanego na 15 marca w Melbourne wykluczył możliwość niewpuszczania kibiców na trybuny. Drugi wyścig tydzień później w Bahrajnie odbędzie się bez publiczności, to już wiadomo. No a Australijczycy mówią, że wczoraj w Melbourne na meczu krykieta było blisko 90 tysięcy kibiców i tak się trzymają, że dadzą radę. No i na koniec o wydarzeniu w Polsce. Nieodwołanym za godzinę piłkarze dokończą kolejkę rozgrywek. W ostatnim spotkaniu korona zagra z ŁKS-em, mówi trener ŁKS-u Kazimierz Moskal. Ważny mecz. Jest to zespół, który moim zdaniem chce grać też w piłkę. Nie boi się, próbuje, chce kreować sobie sytuację, chce posiadać piłkę, więc myślę, że jeśli tej materii nic się nie zmieni, to może być dosyć ciekawe spotkanie, bo my na pewno nie pojedziemy tam, aby się bronić, będziemy chcieli walczyć o 3 punkty i może być niezłe widowisko. Początek spotkania o 18:00, a my spotkamy się o 19:00. Tak, za chwilę połączymy się z naszym włoskim korespondentem, który opowie m.in. jak wygląda sytuacja w Lombardii i co z Serie A, bo tam perturbacje związane z odwołaniem meczów sprawiły, że sytuacja w tabeli włoskiej ekstraklasy jest nie do końca miarodajna. To o tym za chwilę. Na wieczorem i nocą pochmurno z większymi przejaśnieniami. W zachodniej połowie kraju popada deszcz, w górach śnieg i uważajmy na mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Nocą od minus 6 stopni w górach do plus 4 nad morzem. Jutro podobnie jak dziś, trochę słońca, to w centralnej części kraju, ale też nie zabraknie chmur. Będzie padał deszcz, w rejonach podgórskich deszcz ze śniegiem, wysoko w górach sam śnieg, a jutro na termometrach od plus 6 stopni na Suwalszczyźnie do plus 11 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Nowość w MediaMarkt. Książeczka z kuponami, a w niej na przykład wybrane urządzenia do zabudowy Beko z rabatem do 500 zł. Kupony dostępne również na MediaMarkt.pl i w Twoim telefonie. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Prowadzić biznes, czy to duży, czy zupełnie mały, to stawać przed wyborami. Prowadzić nowe Audi to zapomnieć o kompromisach. Wybierz Audi A3 Business Edition.

Tadeusz Nalepa i grupa Dżem w utworze Ten o Tobie film, to oczywiście z polskiego topu wszechczasów. Niezmiennie zachęcamy Państwa do głosowania, bo już ruszyło głosowanie na naszych stronach właśnie na polski top wszechczasów. Kwadrans po godzinie 17. W Rzymie jest nasz włoski korespondent Piotr Kowalczuk. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Proszę powiedzieć, jak wygląda sytuacja w 14-milionowej Lombardii, bo od soboty to tak zwana czerwona strefa, w tym w Wenecji objętych specjalnym kordonem sanitarnym. No, to chodzi o Lombardię i 14 innych dużych miast, między innymi właśnie Wenecja czy Padwa. Sytuacja wygląda w ten sposób, że tam po prostu życie społeczne, kulturalne zamarło. Ludzie przeważnie siedzą w domu. Ci, którzy nie muszą w jakiejś pilnej sprawie wyjść, czegoś załatwić, zachęcani są, a też no, oczywiście pilnują tego strażniczy miejscy, niespecjalnie pojawiali się na ulicach. Do tych regionów czy strefy bezpieczeństwa, którą stworzono nad ranem w niedzielę, nie można wjechać bez ważnego powodu i nie można z niej wyjechać, więc to muszą się mieszkańcy przyzwyczaić tam do zupełnie innego, nowego stylu życia. No właśnie, bo podobno jeszcze w sobotę, zanim rząd objął Lombardię dekretem o czerwonej strefie, mieszkańcy Mediolanu próbowali wręcz koleją uciekać na południe Włoch. Czy w tej sytuacji można powiedzieć, zapytać, czy Włosi są zdyscyplinowani, stosują się do wskazań epidemiologów? No, nie, w tym przypadku nie za bardzo. Dekret ogłoszono w niedzielę gdzieś o 3 nad ranem. Nie było przepisów wykonawczych. Wobec tego nikt nie kontrolował przemieszczania się ludzi. I przez całą niedzielę wszyscy, którzy chcieli wyjechać, uciec stamtąd, wyjechali. I skutki tego poznamy za 2 tygodnie, bo tyle właśnie wykluwa się wirus. I to są zarzuty opozycji wobec rządu, że to wszystko nie zostało zorganizowane tak, jak należy. Że trudno się z tymi zarzutami nie zgodzić. Jak pisze dziennik Corriere della Sera, coraz częściej przywołuje się we Włoszech chiński sposób na koronawirusa, czyli by zatrzymać przemysł, zablokować możliwości przemieszczania się ludzi aż do właśnie wygaszenia choroby. Tak, Włosi tutaj dali sobie 10 dni, to znaczy 10 dni bardzo ostrego reżimu i potem zobaczymy, bo ze statystyk wynikało, że jeśli wirus będzie rozprzestrzeniał się tak szybko jak do tej pory, to za 4 tygodnie byśmy mieli to, co Chińczycy mieli w apogeum tej epidemii. No właśnie, niektóre media piszą, to już nawiązując do tych wiadomości sportowych, o których mówiliśmy, że sezon zostanie przedwcześnie zakończony, za tydzień żadne mecze Serie A się nie odbędą. To na razie spekulacje, ale coraz wyraźniej słyszane. Tego domagają się także władze państwowe, ale ostatecznie chyba decyzje jeszcze nie zapadły. Decyzja zapadnie jutro, ponieważ zbiera się zarząd Związku Futbolowego i tutaj no, Związek Futbolowy, a przede wszystkim zarząd Ligi, czyli organizacji, która skupia te wszystkie najlepsze kluby, Juventus, Inter i tak dalej, za wszelką cenę chciały sezon kontynuować, no, żeby nie stracić pieniędzy. No i poza tym jeszcze futbol jest drugą religią Włochów. To wszystko raczej wskazuje wszystko na to, że sezon nie będzie dokończony. Nie będzie wiadomo, kto jest mistrzem Włoch, jak ten tytuł znaczyć, ale przede wszystkim chodzi o to, że oburzają się piłkarze, że są zmuszani do gry, podczas gdy na przykład siatkarze i koszykarze przerwali rozgrywki. No właśnie o to chciałem zapytać, czy nadal będą rozgrywane mecze futbolowe przy pustych trybunach? No właśnie, bo sportowcy innych dyscyplin nie są zadowoleni. Przypuszczalnie jutro zapadnie decyzja o zatrzymanie całego włoskiego futbolu, przynajmniej Serie A i Serie B do 3 kwietnia. No i potem będzie ogromny chaos, no ale z drugiej strony nie można, to jest gra kontaktowa, nie można narażać piłkarzy na takie ryzyko. Zresztą w przypadku zarażenia, pierwszego zarażenia koronawirusem piłkarza i tak sezon, wszyscy znajdą się w kwarantannie i jest po futbolu. No, perturbacje związane z odwoływaniem meczów sprawiły też, że sytuacja w tabeli włoskiej Ekstraklasy nie jest do końca miarodajna. Wiele drużyn ma jedno lub nawet 2 spotkania zaległe. Wszystko wskazuje na to, że na razie sytuacja się nie zmieni. No, plany zostały opracowane, jak te wszystkie zaległości nadrobić i 13 maja sytuacja miała się, że tak powiem, unormować, czyli wszystkie zaległości byłyby odrobione, ale no, trudno wierzyć, żeby jutro na tym spotkaniu Związku Futbolowego zapadła inna decyzja niż odwołanie meczów, bo presja jest ogromna. Krytyka przebiegła przez wiele stron całej dzisiejszej prasy. Włosy, mówią o tym media, że władcy włoskiego futbolu są ludźmi, tak zachowują się, jakby przylecieli z Marsa, nie zdając sobie sprawy zupełnie z tragedii i problemu, jaki ta epidemia powoduje, i patrzą tylko na swoje pieniądze. Piłkarze Juventusu Turyn wygrali wczoraj z Interem Mediolan 2-0 w meczu 26. kolejki Serie A, nazwanym Derby d'Italia. Szlagier planowano już na poprzedni weekend, ale został przełożony właśnie z powodu koronawirusa. Podobnie zresztą jak inne spotkania, odbył się bez kibiców. No jak słyszeliśmy, na jutro włoski Związek Piłki Nożnej zdecydował się na zwołanie specjalnego posiedzenia i wówczas zapadną wiążące decyzje. Te oczywiście będziemy śledzić. Nie można wykluczyć, że włoska liga zostanie całkowicie odwołana. Bardzo dziękujemy. Z Rzymu nasz włoski korespondent Piotr Kowalczuk. Dziękuję. Audycji popołudniowej Pearl Jam, 22 minuty po 17, ciąg dalszych wieści europejskich. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Bruksela. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Europa od kuchni. To jeden z największych europejskich koszmarów i dylematów ostatnich lat. Tysiące uciekinierów z Bliskiego Wschodu, Afryki czy Afganistanu desperacko próbujący przedostać się do Europy. 5 lat temu wielu z nich osiągnęło swój cel. Berlin, bez konsultacji z pozostałymi unijnymi stolicami, zdecydował o umożliwieniu marszu tysięcy uciekinierów na północ Europy. Ale nie był to pierwszy akt migracyjnego dramatu. Wcześniej na otwarcie granic zdecydowały się bowiem Ateny. Grecja, jako graniczne państwo Unii, od lat samotnie stawiała czoła kolejnym falom migracji. Czarę goryczy przelał kryzys finansowy. Mamy do czynienia z masą nieszczęśliwych ludzi, komentuje szef działu zagranicznego tygodnika Wprost, Jakub Mielnik. Natomiast wydaje mi się, że nieszczęśliwym splotem okoliczności rozbudzono w 2015 roku pewne nadzieje na to, że wszystkich tych ludzi uda się w Europie przyjąć. Wtedy też zresztą było to o tyle łatwiejsze, że pamiętajmy, Grecja była wtedy bankrutem, krajem praktycznie niefunkcjonującym na żadnym poziomie, zarządzanym komisarycznie przez Unię Europejską. Jedną z takich złośliwych decyzji greckiego rządu, próbującego wyszarpać wtedy pieniądze dla Grecji czy umorzenia długów, było po prostu otwarcie granic. Teraz Grecja jest w zupełnie innej sytuacji. W innej sytuacji jest też Unia Europejska, która o otwieraniu granic, tak jak było to 5 lat temu, słyszeć już nie chce. Dobitnie mogliśmy przekonać się o tym w ostatnich dniach. Widmo kryzysu migracyjnego powróciło po decyzji tureckiego prezydenta. Recep Tayyip Erdoğan zerwał porozumienie z Brukselą z 2016 roku, zgodnie z którym w zamian za unijne finansowe wsparcie Turcja miała zatrzymywać migrantów na swoim terytorium. Zdaniem przywódcy Unia przekazała Ankarze tylko połowę z obiecanych 6 miliardów euro pomocy. Według Ankary Bruksela nie wspiera też Turcji w jej działaniach w Syrii. Sądzili, że to zawracanie głowy. Nie wierzyli w to, co mówimy. A jednak to zrobiliśmy. Otworzyliśmy granice. Nie zamierzamy ponownie zamykać granic, będziemy kontynuować tę politykę. Politykę polegającą m.in. na dowożeniu migrantów darmowymi autobusami na grecką granicę, a potem nakłanianiu ich do nielegalnego jej przekraczania. Tak mówi jeden z uciekinierów z Afganistanu. Wszyscy tutaj pochodzimy z Afganistanu. Dojechaliśmy do granicy autobusem. Tureckie władze nas tu przywiozły. Powiedzieli, że mamy przejść granicę. Przecięliśmy więc ogrodzenie i przeszliśmy. Dodajmy, wielu z migrantów, którzy teraz próbują przedostać się do Unii, wcześniej w Turcji, na ile było to możliwe, zdołało ułożyć sobie życie. Wielu z nich posługuje się językiem tureckim. Teraz po raz kolejny, za zachętą władz, opuścili swoje domy. Z Brukseli płynie jednak zdecydowany przekaz. Powtórki z 2015 roku nie będzie. Tak mówił szef unijnej dyplomacji Josep Borrell. Don't go to the border. Nie jedźcie do granicy, bo ona nie jest otwarta. Jeśli ktoś powie wam, że możecie jechać, bo granica jest otwarta, że możecie dostać się do Europy przez Grecję czy Cypr, to nie jest to prawda. Z kolei szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen wprost zwróciła się do prezydenta Erdoana. Jak mówiła dziś, warunkiem znalezienia rozwiązania obecnej sytuacji jest przeniesienie przez Turcję migrantów z dala od greckiej granicy. Ci, którzy chcą wystawić na próbę naszą jedność, zawiodą się. Nie ulegniemy, a nasza jedność zwycięży. Na razie wątpliwości co do nowej polityki Unii Europejskiej wobec migrantów podnosi jedynie Finlandia. Według władz w Helsinkach Grecja, wstrzymując procedurę azylową, naruszyła międzynarodowe umowy. Co więcej, szefowa fińskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych ostrzegła Ateny, że kraj może stanąć przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Ale w Unii to obecnie odosobniony głos. W piątek w czasie spotkania w Zagrzebiu ministrowie spraw zagranicznych Unii Europejskiej zdecydowali, że będą wspierać Grecję w walce z presją migracyjną na jej granicach. Tak mówił szef polskiej dyplomacji Jacek Czaputowicz. Jeżeli porównamy dzień dzisiejszy, czy też obecną sytuację z tym, jaka miała miejsce w 2015 roku, wyraźnie ta linia, którą prezentował Viktor Orban, zabezpieczenia granic, ochrony, powstrzymania fali nielegalnej migracji, ona zwyciężyła. Tak tę sytuację i zmianę unijnej polityki komentuje szef działu zagranicznego tygodnika Wprost, Jakub Mielnik. Unia Europejska zachowuje się tak, jak się zachowuje, czyli po prostu mówi zdecydowane nie dla otwierania granic. Lekcja z roku 2015 została odrobiona. Koszty społeczne, koszty polityczne w Europie związane z kryzysem migracyjnym były gigantyczne. Wzrost popularności partii skrajnie prawicowych, nawet po części Brexit też również jest przecież konsekwencją tego kryzysu migracyjnego. Europa, która parę lat temu jeszcze dawałaby się posiekać za to, że nie wolno bronić europejskich granic i nabijała na pal premiera węgierskiego Viktora Orbana za to, że stawia druty kolczaste na granicach, no to w zeszłym tygodniu widzieliśmy, jak cała europejska wierchuszka, szefowa Komisji Europejskiej, szef Rady Europejskiej, szef Europarlamentu pojechali najpierw do Grecji wizytować wysokość drutów kolczastych i poziom zabezpieczeń. Później odwiedzili jeszcze Bułgarię, gdzie premier Bojko Borisow obwiózł osobiście, prowadząc terenowy samochód, granicę bułgarsko-turecką, również pokazując wysokość zasieków z drutu kolczastego i poziom zabezpieczeń przed falą migracyjną. Więc Europa jest zdeterminowana do tego, żeby emigrantów i uchodźców nie wpuszczać i fali migracyjnej po prostu już nie rozprzestrzeniać po Europie. W związku z czym to, co próbuje zrobić turecki prezydent, no po prostu się nie uda. A dziś wieczorem w Brukseli spotkanie na szczycie. Prezydent Turcji spotka się z przewodniczącym Rady Europejskiej i szefową Komisji Europejskiej. Tematem rozmów będzie sytuacja na turecko-greckiej granicy. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brukselę. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Europa od kuchni. I z pewnością tym zagadnieniem już wkrótce będziemy się zajmować, a dziś ochroną unijnych granic zajął się Marcin Pośpiech. Ogłoszenie społeczne. Co musisz wiedzieć o koronawirusie? Nowy koronawirus powoduje gorączkę, kaszel, duszności, bóle mięśni i zmęczenie. Przenosi się drogą kropelkową, a więc podczas kaszlu, kichania czy mówienia. Jak zapobiegać zakażeniu? Często myj ręce, używając mydła i wody. Kiedy kaszlesz lub kichasz, zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej 1 metr odległości od osób, które kaszlą i kichają. Jeśli wracasz z regionu, gdzie występuje koronawirus i masz objawy choroby lub miałeś kontakt z osobą zakażoną, powiadom o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Dowiedz się więcej na www.gov.pl/koronawirus. Ogłoszenie społeczne. Punktualnie 17:30. Ekonomia w Trójce. Na program zaprasza sponsor Renault, producent elektrycznych modeli Renault Master ZE i Kangoo ZE. W studiu Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry. Osoba poddana kwarantannie albo izolacji w związku z zagrożeniem koronawirusem ma prawo do świadczeń chorobowych. Podstawą do ich wypłaty jest decyzja Państwowego Inspektora Sanitarnego albo zwolnienie lekarskie, wyjaśnia Małgorzata Korba z lubelskiego oddziału ZUS. Warto pamiętać, że decyzję sanepidu można dostarczyć pracodawcy lub do ZUS już po zakończeniu kwarantanny lub izolacji. Także izolację lub kwarantannę dziecka traktuje się tak, jak jego chorobę, dlatego że jeden z rodziców nie może wtedy pracować w związku z koniecznością zapewnienia dziecku opieki. Specustawa wprowadziła też 14 dni dodatkowego zasiłku opiekuńczego na wypadek zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły w związku z koronawirusem. Eksperci Narodowego Banku Polskiego spodziewają się, że w tym roku wzrost gospodarczy w Polsce wyniesie 3,2% wobec 4% w roku ubiegłym, a średnioroczna inflacja wyniesie 3,7% wobec 2,3% w 2019. Spowolnienie w Polsce wynika przede wszystkim z wolniejszego rozwoju światowej gospodarki, a dodatkowo wpłynie na nie koronawirus, mówi Jacek Kotłowski z NBP. Wiem oczywiście, że ucierpi branża transportowa, chociażby czy transport lotniczy, czy też być może branża rozrywkowa w jakimś stopniu. Natomiast sama branża rozrywkowa to jest 0,7% PKB polskiej gospodarki, więc to nie jest duży efekt. To, co jest istotne, to to, że prawdopodobnie uderzy to oczywiście negatywnie w PKB, ale również z tego tytułu będzie niższa inflacja. Choć na nią oddziaływać będzie też wiele innych czynników, dodaje ekspert. To są przede wszystkim bardzo wysokie wzrosty cen opłat za śmieci. To są wzrosty akcyzy, wyższe od oczekiwań na alkohol i tytoń. Do tego dochodzą wzrosty cen mięsa związane z rozwojem epidemii ASF w Chinach. Owoce, warzywa, no to są oczywiście skutki zeszłorocznej suszy. No i wzrosty cen energii, które też są nieco wyższe niż się spodziewaliśmy. W kolejnych latach inflacja powinna spadać. Na dużym minusie kończą się sesje w Europie i rozpoczynają na Wall Street. W Warszawie mieliśmy ponad 7-procentowe spadki indeksów. Za oceanem gwałtowna przecena doprowadziła do automatycznego wstrzymania handlu akcjami na 15 minut. Ze znaczącymi spadkami mieliśmy też do czynienia na rynku ropy naftowej. Tam cena załamała się nie tylko ze względu na koronawirusa, ale również po informacjach o rozpoczęciu przez Arabię Saudyjską wojny cenowej z Rosją. Na rynku walutowym dolar kosztuje 3,77 zł, euro 4,31, frank 4,05 zł, funt brytyjski 4,95. A więcej o sytuacji na rynkach powiemy też za godzinę w audycji Bardzo Ważny Projekt. Na program zaprosił sponsor Renault, producent elektrycznych samochodów dostawczych Renault ZE. Tak patrzę, nowe buty? Bo przed 17 przybliżaliśmy najnowsze badania dotyczące zarządzania domowymi finansami. Okazuje się, że kobiety mają dwukrotnie niższe niż mężczyźni na przykład zaległości z tytułu niepłaconych rachunków i rat kredytowych. Pan Paweł napisał: musiałbym Państwu pokazać kolekcję butów, sukienek i torebek zakupionych na aukcjach internetowych przez moją żonę, ale nie wiem, czy w moim szerokokątnym obiektywie zmieściłoby się. A wszystko to na strych do jednego założenia. Serdeczności śle pan Paweł z mokrego Manchesteru. Teraz pogoda: wieczorem i nocą pochmurno z większymi przejaśnieniami. W zachodniej połowie kraju popada deszcz, w górach śnieg. Nocą od minus 6 stopni w górach do plus 4 nad morzem. Jutro podobnie jak dziś, trochę słońca, nie zabraknie też chmur. Będzie padał deszcz, w rejonach podgórskich deszcz ze śniegiem, a wysoko w górach śnieg. I tam też wiatr porywisty do 75 km na godzinę, poza tym słaby i umiarkowany. Jutro od plus 6 stopni na Suwalszczyźnie, 8-9 w centrum, do 11 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wiesz, dziadku, że teraz w sklepach euro drugi produkt 20% taniej, trzeci 40%, czwarty 60%, a piąty nawet 80%? A dodatkowo zero raty i do września nie płacisz. No i oczywiście RRSO 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Znowu nie możesz się oderwać od czytania książki? Uwielbiasz oglądać seriale? Pracujesz przy komputerze i nie wyobrażasz sobie życia bez surfowania po internecie? I ty się dziwisz, że twoje oczy są zmęczone? Sięgnij po Visik Max. Visik Max to suplement diety

serce mieć. Kończy się na jedną noc i zaczyna się dzień. Kończy się naszą noc, nowy zaczyna dzień. Świt zabiera wszystko, co ma sens. Gdybym miała serce, rozaliłabym cię. Daria Zawał z listy przebojów trójki z miejsca trzeciego ostatniego notowania 1988. Dwie dwójki i siedem trójek. Może też troszeczkę refleksji i takiego innego podejścia do świata. Spotkanie z Koroną Kielce to chyba dla przeciwników to taki już podwójny albo potrójny szczyt możliwości, prawda? Jak nazwa wskazuje, walka może być bardzo trudna. Wieści sportowe po godzinie 19, a za 19 minut o 18 serwis. Wcześniej puls trójki, między innymi o Funduszu Medycznym. Zaprasza Mariusz Krzemiński. Dzień dobry, a dziś gościem Pulsu Trójki jest wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie ministrze, spotkaliśmy się, żeby porozmawiać o Funduszu Medycznym, którego utworzenie zapowiedzieli wspólnie w miniony weekend prezydent Andrzej Duda i minister Łukasz Szumowski, ale jeśli pan pozwoli, zaczniemy może od koronawirusa, bo sytuacja dynamicznie się zmienia. Mamy kolejne przypadki zachorowań i kolejne działania rządu. Już kilkunastu osób stwierdzono. 17 dokładnie stwierdzono zakażenie koronawirusem. Minister Łukasz Szumowski mówił dziś na konferencji, że tych przypadków zarażenia będzie przybywać i to w takim szybkim tempie, można powiedzieć. No właśnie, na ile jesteśmy przygotowani i po pierwszym tygodniu mniej więcej mamy tych 17 przypadków. Co może być za tydzień? Czego się spodziewamy? I tutaj te wskaźniki, które mamy z innych krajów, pokazują, że rzeczywiście tak naprawdę z dnia na dzień te przyrosty mogą być bardzo istotne, czyli oczywiście trudno jest prognozować, ile to dokładnie będzie, także tutaj o takie prognozy raczej się nie pokuszę, natomiast no, widzimy z innych krajów, że każdego dnia może przybywać nawet kilkadziesiąt, a nawet czasami ponad 100 przypadków, mówimy o krajach takich jak Włochy czy Francja, natomiast jeżeli chodzi o Polskę, no to tutaj będziemy na bieżąco każdego dnia regularnie podawać aktualne statystyki, tak żeby wszyscy mieli pełen dostęp do informacji, no bo tu nie tylko jest mowa o liczbie chorych, ale także o liczbie osób hospitalizowanych. To już jest prawie 500 osób hospitalizowanych, ponad 1000 osób podlega kwarantannie, a ponad 7000 jest w nadzorze sanitarnym, czyli ich dane trafiają do inspektoratów sanitarnych i na przykład po powrocie z krajów zagrożonych takie karty lokalizacyjne są dostępne, tak aby sprawdzić, jak wygląda sytuacja danego pacjenta. I też warto wspomnieć, że od dzisiaj bardzo intensywnie pracujemy na granicy zachodniej Polski. 4 przejścia z Niemcami, 1 z Czechami i na tych przejściach będą kontrolowane większe pojazdy, czyli busy, autobusy. Jako pierwsi w Europie to wprowadzamy, tak, prawda? Tak. To jest bardzo dobra rzecz, ponieważ ona nam pozwoli przede wszystkim sprawdzić, czy pacjent nie ma jakichś takich no, rzucających się na pierwszy rzut oka symptomów, a po drugie będziemy dysponowali tak naprawdę od ręki danymi, które pozwolą nam zidentyfikować pacjentów w przypadku podobnym do tego, który mieliśmy w ubiegłym tygodniu, czyli że pacjent przyjechał autobusem, no i jakaś grupa podróżnych miała z nim kontakt. Chodzi o to, żebyśmy jak najszybciej byli w stanie dotrzeć do konkretnych pasażerów, dotrzeć do konkretnych osób, tak żeby te informacje jak najszybciej znalazły się w rękach służb sanitarnych, które wtedy mogą szybko objąć tym nadzorem sanitarnym czy kwarantanną takie osoby, które no, nieświadomie miały kontakt z pacjentem, u którego wykryto koronawirus. Panie ministrze, a na ile jesteście przygotowani na jaki okres można powiedzieć walki z koronawirusem? Bo są różne szacunki. Niektórzy eksperci mówią, że nawet do września możemy się zmagać z tym wirusem. Jak najbardziej. My jesteśmy przygotowani jako system ochrony zdrowia do tego, żeby powiększać nasze możliwości, jeżeli chodzi o na przykład liczbę łóżek zakaźnych, liczbę łóżek z intensywną terapią, takich miejsc, gdzie będą przyjmowani pacjenci zarówno z podejrzeniem koronawirusa już takim potwierdzonym, jak i ci, którzy będą przebywać w ramach kwarantanny, ponieważ warto powiedzieć, że tak jak ta liczba osób, u których potwierdzono zarażenie koronawirusem rośnie, no na ten moment o kilkanaście, może w najbliższych dniach osób dziennie będzie rosła, no to liczba osób objętych kwarantanną już rośnie bardzo, bardzo szybko. No i to też jest taka grupa, dla której możliwe, że będzie trzeba zorganizować pewne dodatkowe środki wsparcia. No i my oczywiście jako Ministerstwo Zdrowia będziemy w tym uczestniczyć wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym. Są przygotowywane odpowiednie procedury, są przygotowywane, zabezpieczane odpowiednie zasoby. Mamy też w rezerwach taki żelazny zapas na wypadek, gdy były jakieś braki materiałów. Dlatego tutaj myślę, że te najbliższe dni, tygodnie, miesiące to jest czas, na który jesteśmy przygotowani. Panie ministrze, przejdźmy więc do tematu funduszu medycznego, którego utworzenie zapowiedzieli prezydent Andrzej Duda i minister Łukasz Szumowski. Prawie 3 miliardy złotych, konkretnie 2 miliardy 750 milionów złotych. Taką kwotą ma dysponować ten fundusz. Minister Szumowski mówi, że to narzędzie do szybkiego ratowania życia i zdrowia. No, jak najbardziej, dlatego że fundusz medyczny ma być takim dodatkowym źródłem finansowania poza tym, czym dysponuje Narodowy Fundusz Zdrowia. To wszyscy wiemy, że NFZ już dzisiaj mniej więcej, no prawie to jest 100 miliardów złotych, które wydaje na leczenie Polaków, no ale Fundusz Medyczny i na tym się, można powiedzieć, opiera pomysł pana prezydenta, ma być takim źródłem środków na inwestycje, ponieważ no, znamy rzeczywistość polskich szpitali, wiemy, że mamy świetnych lekarzy, mamy świetnych specjalistów, coraz większy dostęp do leków, do nowoczesnego sprzętu, ale bardzo często to już są zdekapitalizowane budynki, no, infrastruktura, która została wbudowana w latach 70. czy 60. ubiegłego stulecia, no, czyli taka, która zasługuje na pilną odnowę. I stąd... Ja rozumiem, że zamysł jest taki, żeby z tego funduszu medycznego pieniądze szły na to, żeby infrastruktura się poprawiła, a wszystkie koszty związane z leczeniem, z profilaktyką będą już przez NFZ fundowane, tak? Nie tylko. Mhm. Tutaj można powiedzieć, że ten pomysł ma szersze ramy, czyli jakby istotna jest ta część infrastrukturalna. Ona pozwoli sfinansować ważne projekty, takie jak na przykład inwestycje w centra onkologiczne, które są w każdym województwie, ale oprócz tego tutaj w słowach pana ministra, pana prezydenta przewijało się to, co jest niezwykle ważne, a przez wiele lat no niestety nie było odpowiednio finansowane, czyli profilaktyka. I to zarówno taka prowadzona przez Narodowy Fundusz Zdrowia, jak i te programy, które są realizowane przez samorządy, ponieważ już dzisiaj samorządy mogą prowadzić programy polityki zdrowotnej, czyli takie programy profilaktyczne. Samorządy to robią, natomiast chcemy, żeby była możliwość współfinansowania tych programów właśnie ze środków Funduszu Medycznego. To jest moim zdaniem bardzo dobry pomysł, ponieważ on w zamyśle pana prezydenta, jak rozumiem, no, ma też dofinansowywać to, co się dzieje najbliżej pacjenta właśnie na poziomie samorządu. Natomiast oprócz tego też w ramach finansowania tych najnowocześniejszych, najlepszych leków, takich, które jeszcze nie są dostępne powszechnie w tym systemie refundacyjnym, chcemy zagwarantować stałe źródło finansowania dla tak zwanego ratunkowego dostępu do technologii lekowych. To jest mechanizm, który już teraz działa, natomiast intencją twórców Funduszu Medycznego jest to, aby tam było stałe zapewnione finansowanie, tak aby nigdy nie było wątpliwości, czy na te innowacyjne drogi leki, takie środki się znajdą. Panie ministrze, słyszeliśmy, że 10% tej kwoty z funduszu ma być przekazane na profilaktykę. No czy to nie za mało, bo to jest, o ile ja dobrze liczę, no niecałe 300 milionów złotych. No, ale to jest w mojej ocenie bardzo, bardzo duże, jeżeli porównamy to wobec wydatków, które są realizowane do tej pory. Wszystkie programy takie programy polityki zdrowotnej, które są realizowane z budżetu państwa dzisiaj, to jest koszt, panie redaktorze, około miliarda złotych, ale one też mają istotny komponent inwestycyjny. Czyli można powiedzieć, że te programy, no to są programy, które oprócz właśnie tych inwestycji mają ten komponent programów profilaktycznych. No i na te programy profilaktyczne myślę, że można powiedzieć, że dodając te 10% z Funduszu Medycznego, zwiększymy ich finansowanie o 1/4, może nawet 1/3. Czyli no bardzo, bardzo istotny wzrost, tak naprawdę można powiedzieć z dnia na dzień. Wydaje się, że to jest bardzo dobra inicjatywa pana prezydenta i kolejna w tym obszarze profilaktyki po pakiecie bezpłatnym płatnych badań 40+. Pytam, czy to nie za mało, bo też słyszeliśmy na konferencji, na briefingu, w którym ogłaszano Fundusz Medyczny, że no od profilaktyki właściwie bardzo dużo zależy, że jeżeli wcześniej wykryjemy chorobę, no to jest większa szansa na to, że ją zwalczymy, więc może faktycznie ten rozdział środków powinien być trochę inny, żeby ta profilaktyka była bardziej dofinansowana. No, to jest oczywiście rozsądny tok rozumowania, natomiast w praktyce okazuje się, że te działania w ramach programów profilaktycznych są względnie tańsze niż ta medycyna naprawcza, więc stąd po pierwsze taka proporcja, a po drugie, to też jest niezwykle istotne, trzeba pamiętać o tym, że w przypadku właśnie programów profilaktycznych kluczem jest pozyskanie pacjentów, jakby zainteresowanie ich dostępem do tych programów i patrząc realnie i na możliwości jakby rozszerzania tego, tak, kwota, ten odsetek na ten moment wydaje się racjonalny. Natomiast ja jestem przekonany, że kiedy poznamy już ustawę, projekt ustawy o Funduszu Medycznym, no to tam wszystko będzie napisane w taki sposób, że w miarę potrzeb, w miarę zmieniających się też potrzeb polskiego społeczeństwa, jeżeli chodzi o leczenie i finansowanie tego leczenia, takie modyfikacje będą możliwe. Także ja jestem przekonany, że Fundusz Medyczny powstanie, ale też, że będzie ewoluował i będzie dostosowywał się do tego, jak zmieniać się będzie kształt polskiego systemu ochrony zdrowia. Bo warto pamiętać o tym, że ten zarzut, który formują niektórzy, że te środki powinny trafić do NFZ-u, to świadczy wyłącznie o tym, że to jest, można powiedzieć, no już taki stuprocentowo populistyczny atak na ten pomysł, ponieważ po pierwsze NFZ będzie jak najbardziej mógł korzystać i będzie prawdopodobnie operatorem dużej kwoty tych środków, a po drugie Narodowy Fundusz Zdrowia no, nie finansuje inwestycji i nigdy nie finansował. On płaci za leczenie. A jeżeli mówimy o tym, że chcemy finansować oprócz leczenia także inwestycje, no to dzisiaj jest to w gestii przede wszystkim samorządów, no ale od tej pory będzie dodatkowe źródło, taka dodatkowa kieszeń, z której na te najbardziej istotne inwestycje, na onkologię, na kardiologię, na inne ważne obszary, też słyszałem o ginekologii i położnictwie, będzie można te środki przeznaczyć. Panie ministrze, zapytam jeszcze o na sam koniec, bo już czas powoli nam się kończy. Pierwszy filar tego funduszu to jest onkologia i choroby rzadkie. Właśnie o choroby rzadkie chciałem zapytać, bo zdaniem ekspertów konieczne jest stworzenie dobrych podstaw ekonomiczno-prawnych do rozwoju diagnostyki genetycznej w chorobach rzadkich, stworzenie centrów referencyjnych, no i finansowanie leków. Czy na to pieniądze się znajdą w funduszu? Myślę, że jak będziemy mieli do dyspozycji już projekt gotowy, taki, który już jakby jest gotowy do opublikowania i wejścia na tą ścieżkę legislacyjną, to poznamy wszystkie szczegóły. Te koncepcje, o których mówią eksperci do spraw chorób rzadkich, są bardzo rozsądne, dlatego że trzeba pamiętać o tym, że w przypadku chorób rzadkich tutaj to podejście do finansowania musi być zupełnie inne, ponieważ no, gdybyśmy się kierowali takim kryterium stricte ekonomicznym, które jest wykorzystywane w pozostałych częściach oceny efektywności technologii medycznych, no to tak naprawdę można powiedzieć, że wszystkie choroby rzadkie byłyby en bloc wykluczone z tego finansowania, a tak nie jest i tak być nie powinno, dlatego że powinny być też środki, które właśnie w takim podejściu, w którym definiujemy, że jakiś określony budżet, jakąś określoną kwotę jesteśmy skłonni przeznaczyć na finansowanie leczenia chorób rzadkich, no i w ramach tych środków będziemy mogli działać na rzecz tego, aby finansować takie leki, które do tej pory nie były dostępne. Także jeżeli chodzi o środki referencyjne i wszelkie kwestie organizacyjne związane z leczeniem chorób rzadkich, to też na pewno są dobre cele, natomiast wydaje się, że to pewnie nie będzie cel na pierwszy rok funkcjonowania tego funduszu, ponieważ zawsze takie zmiany organizacyjne, jak chociażby widać w przypadku Narodowej Sieci Onkologicznej czy Krajowej Sieci Onkologicznej, one wymagają pewnego czasu i one wymagają wypracowania dokładnych rozwiązań w gronie ekspertów. Natomiast kluczowe, i to jest przez lata, pewnie największa bolączka systemu ochrony zdrowia, problemem było finansowanie, niedostateczne finansowanie, które za sprawą Funduszu Medycznego zostanie zapewnione. Panie ministrze, ostatnie pytanie na koniec, proszę o krótką odpowiedź. Skąd weźmiecie te prawie 3 miliardy na fundusz? Środki mają pochodzić z dotacji z budżetu państwa. Nasi oponenci wielokrotnie mówili, że obietnice Prawa i Sprawiedliwości są nie do zrealizowania, że tych pieniędzy nie ma. Pieniądze zawsze się znajdowały, a jeszcze jedna rzecz, której nie ma, to jest deficyt w budżecie państwa i myślę, że to najlepiej podsumowuje, że obietnice i deklaracje Prawa i Sprawiedliwości w tym zakresie są wiarygodne. I tu kończymy serdecznie. Dziękuję za rozmowę. Gościem Pulsu Trójki był wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Gdy za oknem deszcz i plucha, zła to pora dla malucha. Kiedy nosek jest strapieniem, bajkę kończy marudzenie. Więc do akcji wkracza tata, doświadczony jak mistrz świata. By uniknąć nocnej wachty, sięga wnet po Aromactive. Szybko poznasz plastra moc, który działa całą noc. Tajemnica tkwi w zapachu, który zimę trzyma w szachu. Aromactive zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Aromactive, dostępny w aptekach. Odporność jest ważna zawsze. Dbasz o nią stosując coś. A czy wiesz, jak istotny jest wybór produktu, który pozwoli Ci zadbać o odporność szczególnie teraz? Zmień swój produkt na Rutinacea Max D3. Rutinacea Max D3 zawiera wysoką dawkę rutozydu, witaminy C i, co najważniejsze, aż 2000 jednostek witaminy D3, która wspiera odporność. Suplement diety Rutinacea Max D3 wspiera odporność na potęgę. Aflofarm. Dlaczego wybrałam Biolik, intensywne serum rewitalizujące? Bo efekty widzę od tak. Już jedna kropla skoncentrowanego serum Biolik dostarcza skórze cennych witamin i minerałów, skutecznie ją odmładzając. Skóra staje się jędrna i elastyczna, gładka i pełna blasku. Biolik, skoncentrowany na skórze. A teraz nowość dla skóry suchej. Intensywne serum nawilżające Biolik z mikroalgami. Dermokosmetyki Biolik, dostępne w aptekach.